نزول کې پس د سورۃ یوسف نه دی او سورۃ رعد پسې راوړو ځکه مخ کې سورۃ کې ترغیب په تبلیغ او دا دعوۃ سورۃ ابراهیم او دې کې تحویب ذکر کې د پاره د منکرینو دیم دا دی چې هلته د شیطان ذکر کړو لما قضی الامر دی صورت کې بووی چې نه عبادی له سلک عالم سلطان اقصی مضمون راوړ فلته شیطان ویلو چې دماغ په تاسو باندې وس نه وما کان دی علیکم من سلطان او دلته الله رب العزت وی چې نه عبادی له سلک عالم سلطان بل دا او چلته کې استهزاب الرسول ذکر کړی و استهزاء په انبیاء او پوری فرد دوی دیو دي که بل استهزاء بیان کیا یو الذین نزل علی الذکر انک لمجنون بل دا چلته ویلو چې وذکرون به ایام الله دلته بعد عذاب واقع کې دل ذکر کړي په پینځو قومونو باندې عذاب راغلو التم د ابراهيم عليه السلام دعاګان ذکر شوې چې الحمدلله الذي وابلي على الكبر اسماعيل و اسحاق دلته هم ذکر کوي چې ابراهيم عليه السلام ملائکه ته وي چې مال زير را کوي على ام السني الكبر فبما تبشرون د څه شي زیر راکوي ښا دا غي اولاد چې مخ کې ذکر وشو کنه دا څه د مجرمانو حال بیان کړو چې تړلې شوې به په زنجیرونو کې هذي صورت کې به وای چې ربما يود الذين كفروا دا وخت کې وزیر ډیر ارمان کوي چکاش چې موږ مسلمانان وې نو زموږ حال بدر سوای دانو سورہ ابراهيم کې وی تمتعو فین وسیرکم لنار دنیا کې مزه وکه تاسو اخری ځای جهنم دی نو سورہ حجر کې وی لا تمتن عینه کام د دنیا دې خوشاله مزو تا نظر ماړوا ترکی مارا سورہ ابراہیم کے انبیاء و حال بیان شو چلن اسبرن علام آزے تمونا ان بسبر کو چتا سزر را سوے منکن نظر تد ایزا غا مثال خیچن نکل مجنون دیو تویلیون دی باندی انبیاء و سبر کرو داوه دا صورت تا تخویب دا پارا دا مجرمانو پا عذاب دا سابقینو سرا تخویب المجرمین پا عذاب السابقین پینز قومونو با ذکر کئی او صورت کے دری حصی دی تقسیم دری حصو تا اول ایسا دا اشپار سو یاتنو کے دویم ایسا دا اشپار سمنا پانزوستم پوری حضری محیصہ دا پچاسنا تر اخرہ پوری اول ایسا چشپال سیاتو ندی اگی که بدری امور بیانی ترغیب قرآن تا تخویف چدا دعوی دا صورتو او زجر دا پار دا دو خلقو منکرین دا آخرت امعرزین دا رسالت دیل و زجر ورکی بیاش پارسم نا پا لدویم باب اوغی که عقلی دلائل دی پا کسرت سرا عقلی دلائل کائنات ټول ذکر گئی اور پسی با تخلیق دا آدم علیہ السلام واقعا دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس مآل دا من تکبرا چالو اکڑی دا آگی انجام حضرت موسی تر اخره پورې 50 نه هغه کې واقعات دي پنځه دا قومونو چې هلاک شوي هغه نمونه به ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را لا پوئی په معنا دي تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دراتلون کی پدی صورت حجر کی آیات ندی دی کتاب و لوح محفوظ یا جنسی کتاب او دا قرآن واضحا کل جدوال راشی صورت پہ ابتدا کی کتاب او قرآن ویدہ اشاری چلی صورت کی دو قسم واقعات را روان دی سخاص دی پدی امت پورے او سنور امتن دی کم دا وسیلی کنا دی پنزو قومنو کی مقتسمین و مستحضین دی امت تی ادا نور قوم دو صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام دا مخ کی امتن دو زی صورت نمل کی مراوڑی ربما یود الذین کفرون دیر ذل ارمان بکیا کسان چې کافران دي لو کانو مسلمین د دې خبرې چې کاش چې وې دي مسلمانان او موحدین اسلام توحید توي دا وختونه لا ته معلوم دي ډیر وختونه دي چې دې کې ودا مشرکان ارمان کوي د دین د اسلام او د توحید او د قران نو چې د مرګ نه شروع شي کنه نو ودار مانو نه وای ښه دغه د مرګ په کوم چې کلمه لیک کنه تاسو کوي چې فیما کنتم الم یاتکم رسول منکم انور علی دغه وخت کې ودی ارمان کوي کله وای مونږه واپس کا دنیا ته یا قیامت کې ډېر قسمه قسم منزلو ندی کله چې عمل نامی ویلی شلی شي او په خلاص چاله ورکی چاله بغس لاس ندی بارمان کوي چې کاش مونږه مسلمانان وي چې مونږ ته عمل نامه په خلاص یا وی هغه وخت کې چې لا اعلان کوي وم تاسو اليوم ايها المجرمون جدا شه زماده بنديان نه مجرمان یا هغه وخت چې وی جهنم کې با مومنانم تر سو وخت پوری د سزا د پاره کنا سزا ول ور کوي نو کله چې داوی سزا پوره شي نو داغه وخت کې با دا مشرکان دي ته وي چیرې مونږ کوم مشرکان او کافرانو زکه جهنم تر راغلي ان تاسو مسلمانان یې تاسو ول دل تراله بي الله رب العزت په ملائکه ته حکم کوي چوبا سه مسلمانان ته وبا سه نو ډیر جماعتونه و ډیر جماعتونه و جهنم نراوزی جنت ته روان شي نو ځکه دې کې و خاص مشرکانو چې لوکانو مسلمانین کومو مسلمانانو مونږ به دې سره تلیو کنه او کړي به په شار اړولې وي دا د غیر ارمانونو زېونه دي کنه زرهم دا دې زجر پشاند صورت ابراهیم علتا هم زجر پا دی پا استحباب دا دنیا بانده پریک دا دی لرا یا اکلو چه خوراک کی ویتمتعو او مزی اخلی پا دنیا کی ویلیهم العمل او غافل اکلی دی لرا اخپلو امیدنو و صوف یعلمون زردا چې پویا بشیم تازه چر په سبه په د دنیا باندې او تزهید په دنیا مخکې ذکر شو چې فویل للذین وما اهلکنا من قريه الا ولا كتاب معلوم تهویب دنیاوی نه دی هلاک کړي مونږه یو کله مگر دا غیظه پارا وحو معلوم کتاب معلوم لیکلو په دې وخت باندې بمري ما تسبق من امتين اجلها نشي مخکې کېده یو امت ته خپل نیټې نه هم استاخرون او نرستو کیږي چې کله راشي علامات د مجرمانو ذکر کړو. دلته په دنیا کې یاکلوا یتمتعوا یلههم العمل، ډیر خوراکونه او ډیر خوشاله او ډیر اوږده امیدونه، دا د مجرمانو کار دی. دا مجرمانو کار دی. ښه، د مسلمان خدا کار دی، یو دیوانه او یو تاسپا، د خدا کار دی. ښه، د دنیا کې نو امیدونه شته، زور خوراکونه شته. وقالوا وإذا مجرمان لا يا أيها الذين نزل عليه الذكر، اي هغه سړیا چې نازل شوی دی په هغه باندې قران، دی خو نه مانو کنه. تاسو نو چې يا أيها النبي يا رسول الله، او ویلې چې تا باندې قران نازل شوی نه، اي هغه سړیا چې نازل شوی دی په هغه باندې قران، انك لمجنون، بشکت خام خالی ونی، زکا بلا خبر دی نشتا دی بغیر دا توحید نا، وقت دی نشتا دی، زی دی نشتا دی، خوار وقت دا خبر دا، هر زی که دا خبر دا، که لار دا، که کسا دا، که میل دا، او که خار سچی دی. نوی دا خود لیوانی سلی کار دی خوا، چه او خبر اونی سی بی پریدی نا، دکی اتا مجنون وی. لو ما تاتینا بالملائکتی، تولی نرازی منگتا پا ملائکو سران، ان کنتا من الصادقین، کئی رشتنی پا خپل خبرکی. یو جواب دادی، ما ننزل الملائکت الا بالحق، اللہ ایمون خون نازلو ملائک اسی عبس بی فیدی، مگر دا حق دا پارا چی اغای عذاب دی. اکثر عذابی ملائک چی براتلن پا عذاب براتل خواهد، او یاد حق د پاره چې قران دی. حسن بصری وی بل عذاب، مجاهد وی بر رسالته، پیغام راوړی کنه پیغمبرانو څخه، ابن صاحب وی بقبض الارواح، او ماوردی وی القران. بس ملائک د دې لپاره راضی ښا، چا باندې عذاب راوړی، چا ته پیغام راوړی پیغمبرانو ته، او ملک الموت پکې د دې لپاره راځي نو، او روحونه اخري د خلقونه نو. ښه، او دا څه نه لایي، زه خو ملک دې لپاره را لېږم چې دې ملک ولې ناراضي. بل ذا ذو ما كانوا اذا منذرين، نبي دې په دا وخت کې مهلت ورکړي شي وي، کله چې ملک راشي په خپل شکل کې نو دې به هلاک شي. انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون، دا غي سره ده خان چلاره بولې زتوي د تلي ونه موای، دا خو ما په د قران نازل کړی ده خان، چې ما په نازل کړی ده دا مجنون نه ده، دا نهایت عقل ده، افضل ده، اکمل ده، اعلا ده، اولا ده، اشرف دے، اعظم دے، سمرا چوین و آصفتو نبکشتا خوا، اچاوی چو دا مجنون. یقنان منگ نازل کو دی قرآن لرام، و انا لہو لحافظون، امنگ بخاص دا دی حفاظت کو خامخام، دا دی رد سوک نشی کولے، دا دی کی تحریف سوک نشی کولے. و لقد ارسلنا من قبل کفی شیع الاولین، تسلیدا یقینا مونږ لیکلې دي ستانه مخکې په قومونو لوم بنو کې پیغمبران، حمایاتی من رسول، نو راغلي دي تاسو پیغمبر، الا كانوا به استهزئون، مگر غیر پر ټوکې کړې وي چې تلې ونی، نو ظلمتنګ واخا د خاریو ته ویلې دي، ګور هاریو ته ویلې د استهزاء ور پسې کړې ده. نو سوال پیدا شو چې دا دی یو بل سره څنګه رابطه کړی وا، چې لکه ما او ته مجنونو یو خطبه موته وې، هو د دې خبر سره ملاقاتونه نه دي شوي، بلکې ډېر لوی لوی فاصلې پکې فزرګونو کال کنه دا څنګه دا خبره دیو بل نه ذکړی وا او استهزاء کړی وا نه الله دې زما کار دی کذالک هم ذات دې الله عادت او سنت نسلکو فی قلوب المجرمین مونږ نه نستل لري نه نباسو دا شرک دا استهزاء دا تکذیب دا تنمرا حسن بصری وی الشرک نسلکو قطع دوی الاستهزاء دا ٹوک کو ابن جریج وی تکذیب یو شی دی اللہ وی دا سی مونگا ننباسو دا شرک و کفر و پذلون دا مجرمانو کی لا یؤمنون بی ایمان نرولی پدی باندی وقت خلط سنت الاولین او یقیناً ترشوی دی عادتنا درن بنو قومنو حلاک شو کنه تبا شو مجرمین سوک دی الذین عاندو واستکبرو عن اتباع الهدا بس ابن کثیر وی چه دا خلق دی خان چه چاکی عنادو چاکی تکبرو دا غشی دی خان نو داغه د خلینه بخامه خا دا خبر راوته چې انک لمجنون او زګه دا قاعده او قانون دی حدیث کې راغلی چې الانا او یترشح بما فيه لوخه چې نسکور کی نسبت نه تویږي چې سدي پکې چولی او ته تویږي نو چې کوم ظلمونو کې شرک دی کفر دی تکبر دی دا غیزه خلینه و دقه استهزار او زی چې نکله مجنون اخس مخبري وکي نو الله وی رابطه ما به تنشتا دا د زلون حال چې زلون دې حد تورسه نو دا خبري وته راوزی دا وکي او حدیث کوم راځي چې الله د بازي بندیانو فضلونو کې فطرت او توحید نال کړل جزر پی جذر قلوب الرجال از چا په زړونو کې شرک نال کړی دی نو ته راوځي کنه دا خدای هغه وخت نه ولو فتحنا علیم دا دویم جواب دی چې دی ویلو ملائکه ولې ناراضی نو الله وی ملائکه ملائکه بنرا ولوم تاسو باور پسی بوزما چې وی ویني چې سمره ملائکه خوخ دی ښا کم پرانو زمونگ پدی باندی دروازه دا اسمان لزولو فی یارجون فزولو فی یارجون او شوروشی چی خیجی پا برا باندی اسمانون تا خیجی خیجی لقالون او بوائی انما سکرت افسارنا بیشکا چی بند کلیشو نظرون زمونگا اقا خبر بکی خوا چی دا خوی پا مونگا سحرو کو تاوی پا اون باند جادو کو سکرت صدت بند کلیشو نظرو نظم بل نحنو قوم مسحورون بلکی مونگا یو قوم یو جادو کلیشوی بس خلق راضیو پا مونگا جادو سحر کئی مونگا تناسیو او خوند را باند اغسطه چلو نرا باند دکی تو دا جواب خواد چلاوی کوخی جو مسوان نتا پیابا دقا خبر اکا ایمان بنا روڑے دا دویم باب شروع کش پارا سمنا انزوستم پوری او دیکھ اول دلیل عقلی دی پیوناشنا انداز سرا او چداغی تعلق دے انسان سرا ابی اور پسی واقعہ آدم علیہ السلام عدیب وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا یقیناً مونږه پیدا کړی دي په اسمان کې غټ غټ ستوري څوک معنا کوي قصوراً بنگلې وای پکې نو ابن عباس ته منسوب کړي ا مجاهد وای کواكب ستوري غټ غټ هغه ته بروج ولې د برج معنا ظهور او ستوري پکې ښکاری بل څه نه ښکاری ښا دویم وزینا للناظرین مونږه خیس تکړه دي د اسمان د پاره د کتون کوم وحفظنا من کل شیطان الرجیم مونږ ساتلې دي د اسمان دار یو شیطان رټلی شوینا الا من استرق السمع هم اگر هغه شیطان چې غوښارنه کوي غوښارنه استرق د سرقنه د غلاته وي او سمع او ریدوته وي په غلا باندې غوګدي دغه غوښارنه یې کنه نو ملائک هو اسمان دک دک کنه چری و ته فکر شي فات باو شاب مبین ولګي په دپسې شغلاخ کاران وی ولي او بس وی سوځي او اسکار ته نه جوړ شي دا یو اندازو ها دې کې مطلب یو داو چل ځان ته نسبت کوي چې دا کار ما کړې دې ما کړې دې جالنا په سمای زینا حفظنا رد کی په شرک باندې دبل څوک نشي کوله او دغه سرت کی په بت پرستو دا چې د اسمان عبادت کړي نو چې د ستورو عبادت کړي چې د شیطانانو عبادت کړي نو الله وی و سره ټینګه کنه چې په شغله اولی بیا وسره سچل شي عجز د مخلوقات عجز د مخلوقات دویم قسم ولرضا مددنا او زمکا مونږه خورا کړی دا په دنیا کې مونږه ډیر راخ کړی دا چې حد نشتا څوک نشي معلومولې ښا فالقینا فی رواسیا امونږه یخی دی په دې کې غرونه القینا وزعنا ولې القا ورزول تنوي کدا زنه په غرونه راخلاص کړی زمکا وکم زیوا اخو یو گین دے او پانڈوستے پوبو کی پراتا دا ابن کثیر ہوئی دری برخ اخکار پٹا دا او یو برخ اخکار دا ادا غی حد چا معلوم نکنو چاگا پوبو کی کما دا نو القیناس واچول منگا پدی باندی غرونا چی خوزینا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونَ او زرغون کلمونګه په دې کې هر یو شی په اندازه باندې من کل شی موزون په اندازه چې څومره لا علم یې ښه وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ موږ پیدا کړل ستاسو د فائدې لپاره په دې ځمکه کې د عيش سدونه د عيش سدونه سو ماکولات مشروبات ملبوسات د خوراک سیزونه ماکولات د سکلو سیزونه مشروبات د غستلو جامع ملبوسات دې تمعایش وي انسان په دې کې عيش کوي نو نور خود سره سنشتا وملستم له برازتين یو معنا ده او هغه څوک چې نه تاسو اغلر رزق ورکونکی وملستم ستاسو هغه نوکران خادمان وینځي غلامان الله تاسو غل رزق نو ورکوي اسیدان ته مالکان وایخه الله وی اغیوم ما پیدا کړی دي لستم له برازقین څوک تنه دا سارویوم اخلی ټیک ده من اطلاق هغه کې څه خاص خبره نشته ها الدواب والعبید والامام دا ټول فراوی کارونه ستاسو کوي رزق ولا زور کومه و ان من شيء نشته داس یو شی الا عندنا خزائنو الله یمن سره داغي خزانی دي به حدا او به انتها دي و ما ننزله الا بقدر معلوم هاک تاسو وای چې مونږه هونه دي مونگا ہو پا مندیو ترسان تر ماخاما پوری نا اللہوی زن نازلو ام داغی نام اگر پان دازا معلومی زخو تی لگ لگ چی ضرورتی ام دید پار نازلو ام بی ضرورت کار خو نکو مخا ام من شئین که دامخ که طول را لخا چکا آغا دا زمکی خوراکو ندی زرگو ندا میوی دی دا عرصو اللہ ما سر خزانی خا دا ولي وي ته دې لپاره وي چې بنده ته تعلیم ورکړي د توحید چې چه بنده مگر ده خلقو پسی اغی سرس دی وی اغی پسی سلط کردی اخو اجزان زان لح دلولی نپدو دی استعاره ده مستعیران لکس پیچه دوڑه غاری ده فقیران چه پا انسان پا خپل مستعیر دی خیرات غاری ده اللہ نا نو ته پاغه پسې چې مال راکا نه زمانه غواړه چې خزانه می ډکې دي عندنا خزائنه وارسلنا الرياح اوس بر الله تنظیم بیانې اگر دغه مې رويخه نه مې رو القينا انبتنا جعلنا دا ټول توحید دی توحید چې الله یې ارسما کړی دي نو دا بل پاکی سوک دیں چه اغام سرو چطی چه ماکڑی دیں ارسل نریا حامگا رالی گلی دی هواگانی لواقی حام لواقی حام چه ڈکی دی دو وریدونا وریدی ڈکی دی دو بونا دا سی کار اللہ کڑے گورا ہوای ڈکا کڑی دا پا وریدو باندی وریدی ڈکی کڑی دی پا اوبو باندی تین تظامی کرده دیم نو دیو جنبی ده هوا ننکی کن هوا راشی نو آقا وریدی روچتی که او درنی دیره اچه وریدی روچتی شی نو بارانونتی نو وریگی لواقحا لواقح مانا حوامل خا نو ده هواگان حامل دی او کن دی که دن نگیرده که ورید ده او ورید بیا حامل ده پا ابو سرا فانزلنا من السماء ماء فصوروا من غاد اسمان نوب کنه دا وریځ نه ورولې بس دا الله خو خدای چې درس نه وری خو مونږ به په یقین ساتو دا غو قدرت شته کدا اسمان نه وری کدا وریځ نه وری فاسقیناکم مونږه تاسو باندې اوس کو جک کې دلوا چو ګلاس کې دلوا چو نو بیا در باندې اوس کو فاس کینا کوم ادا حضیرو جکه همالمی چې سره په شربت نه مړیږي نو یقینو کا چې دا ګلاس مالا اچا نه راکړې دا مالا الله راکو دا قیدو ساته راکړې کې بیا دمر خو غوالي او مان تم لو بخازنین او نه تاسو دې لراجه مکون کی الله یذو بوورم اورم اورم ابي انخکاری پزما کا باندې نه سوک جمع کوي الله یذ جمع کوم تاسو غنو شی جمع کول لکه په کلو کې چې خلق کوی کني بورنګونه کوي دا وبراوزی دومره وبراوزی دا الله ول جمع کړی کته زما کا کې وان لنحن نحي ونميتم دا قدرت ذکر کوي بل ابیشک مونږه ژوند کو مخلوقات او سوک ملکو ونحن الوارثون او الله مونږه مالکان یو وارث مالک توي ښا ول سوال پیدا کیده شر دا خلق ملشي مش دا مال چا ته پاتې شو ډیر سونه ته نه پاتې شو الله وی زه مالکم کنه چا ته پاتې کی مالک ته نه پاتې کی زه خو یو سو روزو پرما په دې مال باندې خلیفہ ګرځولم ا خلیفہ سه بلاړو خلیفہ ځان سره سونړو نو الله ای مالک تپاتی شي زم مالک ما تار سپاتی کیږي ولقد علمنا المستقدمین منکم څنګه چې قدرت له دې نو ځاس علم یم یقینا الله مون کویګو هغه خلق باندې چې تاسو نمخ کې تلې د دنیا نه ولقد علمنا المستاخرین امون پویګو پاره چا چې رستو دي مخکې رستو مخکې رستو مطلب تن عموم ده ها وین ربک هو یحشرهم بشکر افستا برا غون کی دی لران انه حکیم علیم ذک الله پورا حکمت او علم والده دلیل ذکر شو عقلی ډیر په کثرت سره او هر یو کې رد شرک او رد شرک تا ذکر شو واقعا ذکر کوي آدم علیہ السلام او ابلیس او پاغی کی با معال لمن تکبر خی تبریو کی انو